حسرة على الكافرين، وإنه لحق يقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Şüphesiz bu değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. Senin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü onu yalanlamak yerine getiriyorsunuz. Hele can boğaza dayandığı zaman o vakit siz bakar durursunuz. O anda biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, onu yani canı geri çevirsenize. Şayet iddianız da doğru iseniz. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت خبير بصير.